مسلم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه. الحمد لله. سرنامه ده فضیلت ده هغه چا چې د شپې راویښ شي او پاسې مونځ وکړي، د دې اجر او ثواب بې اندازې دی. او استادان وایي کم کار چې رسول الله په شوق کړي وي نو د هغې او اجر او ثواب طلبوی مه، چې د دې به څومره اجر او ثواب وي، د دې خود به خود بې اندازې اجر او ثواب وي. دی که دی حدیث دا ابو هریره، دا شاگرد وی دا ابو هریره چې ما ابو هریره صاحب وکت چې هغه بیان کو تقریر کو، په هغه خپل بیان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو، او رسول الله داسې ذکر کو چې هغه به وی چې یو ورځ پیغمبر علیه السلام صحابه ته وی، خاص کر انصارو ته، چې ای انصارو ستاسو یو عزیز دی او هغه د بې حیایۍ خبرې م نه کوي، ډیر د قدر او د عزت خبرې کوي، او هغې بنده یو څو شعرونه ویلي دي، او هغه شعرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو ته څه کړله وی ورول. په هغې کې دا دی چې فضیلت د قیام اللیل چې سړی د شپې راپاسي او دغه وکړي مونځ وکړي. نو دا حضرت هیثم وایي چې انه سمع ابا هریره، د هیثم واورېدل د ابو هریره نه، وهو او ابو هریره صاحب چې دی یقصو، قص یقصو معنا دی بیان کول، منګم وایو کنه قصې کولې. نو رسول دی ابو هریره صاحب بیان کو فی قصصه، په خپلو بیانونو کې، داغه په بیانونو کې یو بیان دام دی، هغه خو ډیر بیانونه کړي دي، یو دام دی. وهو او دا ابو هریره صاحب په دې خپل بیان کې چې دی یذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ذکر کو رسول الله. دا ابو هریره صاحب استاز په بیانونو کې یو بیانو چې ما وورید، او په دغه بیان کې به رسول الله ذکر کو. این دا رستنه خبره دا د رسول الله ده ښه، ان اخلکم رسول الله سوی وی انصارو ته وی ان اخن یقینا یو ورور دی، یو عزیز دی لکم ستاسو ای انصارو، انصارو ستاسو یو ورور دی، ستاسو یو عزیز دی، خو د عامو شاعرانو په شانته نه دی چې ټول دا د عشق او د دغه خبرې کوي. لا یقول الرفسا، هغه نه وایي د بې حیایۍ خبرې، تاسو ته وایې بکواس، دا د بې حیایۍ خبرې نه کوي، هغه صحیح خبرې کوي. ستاسو یو ورور دی چې هغه بې حیایۍ خبرې نه کوي. لاندې راوی هیثم دی غالبا دی بیان کوي چې یعنی بې ذالکه قص کو رسول الله په دې سړي باندې، په دې رور باندې، عبدالله ابن رواحه، عبدالله ابن رواحه رسول الله سلام چې وایي ستاسو یو عزیز دی او هغه بې حیایۍ خبرې نه کوي. د دغه عزیز نه د رسول الله څوک مرادو؟ د رسول الله یو ښکلی شاعر دی، عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه، ډیر مخلص صحابی دی، او وی عجیبه صحابی دی، عجیبه شاعران نی. په شاعرانو کې دا یو دو صفت ای چې د دنیا غټ کنجوسی، غټ شوم، او د دنیا غټ بزدل ای، لیکن عبدالله ابن رواحه کې دا دو صفت نو، د بهادرانو نه بادر او د سخیانو نه سخی. په غزوه موته کې دی بیا دغه شوی دی، شهید شوی دی. ریاض خیان لدی حضرت عبدالله ابن رواحه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو، آغا عبدالله ابن رواحه با دا شیرونه وی دا رستنی وفینا رسول الله یتلو کتابا وفینا رسول الله یتلو کتابا اذا انشق معروف من الفجر ساتعو وفینا فخر کی الحمد لله چنن انصار او مدینه منوره ته رسول الله راغلی دی د مدینه هم عزت د انصار او هم عزت د دې تمام علاقی عزت وفینا او اوسیږي په من کې رسول الله د الله پیغمبر وفینا رسول الله او اوسیږي په من کې د الله رسول او د الله رسول سکیا یتلو کتابه اغا لولی دا اللہ کتاب یتلو اغا تلاوت کئی اغا لولی کتابه دا اللہ کتاب شیرون دی لگی خیات کے وفینا رسول اللہ پا من کے دے دا اللہ رسول دا اللہ پیغمبر اسیگی یتلو دا پیغمبر لولی کتابه دا اللہ کتاب او دا کل لولی اذن شق معروف من الفجر ساتع کله لولی اذن شق کله چی اوچوی کله چی سبی روخی جی اوچوی اذن شق کله چی اوچوی معروف یو مشهور شی کله چی اوچوی یو مشهور سیزو آغا مشهور سیسره من الفجر چاغه سبی دی زمنګ رسول الله د سلویا هستی دا چې دا الله د کتاب تلاوت کوي مانزه کې ولاری او دا تلاوت کله یو دا چې په کله سبی روخیږي کله چې سبی هغه روخیږي خ اذن شق کله چې اوچوی معروف یو مشهور شه من الفجر دا بیان دی چې هغه سبی دی او سوی ساتعو خکارکی دون کی وی دا سبی سوی ساتعو خکارکی دون کی وفینا رسول الله یتلو کتابا اذن شق معروف من الفجر ساتعو دا ساتعو صفت دا معروف کی جغا راختون کی دویم شیر اران الهدى بعد العما فقلوبنا ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع دوين بيتي ارانا ارا يري باب افعال لي چاته يو شي خودل ارانا دي پیغمبر او خود منتا ارانا دي پیغمبر او خود منتا سه شعرات او خودو الهدا هدایت دا الله کتاب رات او خودو دین رات او خودو اران الهدا دی پیغمبر او خودو منتا هدایت خو کلی رات او خودو بعد العما پس دلون والینا رانده کانو گمراو بیلاریو اسم نپی جندل او دا پیغمبر راغی ورات هدایت خکارکو ارانا الهدى دی پیغمبر او خود مونتا هدایت بعد العما پس دلون والینا پس د گمراهینا نو زمان سحالت تی فقلوبنا به زمان گزرونا پا دی پیغمبر باندی موقناتون یقین کون کی دی زمان دا زرونا را پاس دل او پدې خوګ پیغمبر علی السلام باندې سړي یقین کوونکی فقلوبنا به زمونږ زړه پدې پیغمبر موقنات یقین کوونکی دی څنګه یقین کوي ان ما قال واقع چې هغه خبرې چې دی وی واقع هغه واقع کیدونکی دی د قیامت خبره کوي راضی به د باس بعد الموت خبره کوي راضی به د حساب خبره کوي راضی به د جنت او د دوزخ خبره کوي دا به راضی يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالمشركين المزاجع. عبد الله بن رواحه وي يبيت بات يبيت من الشبتي رول يبيت دادا الله پیغمبر شپتی ریو خسنگ شپتی ری زمان پشان نه چه ده ماسوتن نه تر ده سبی ازان پوریو ده که دل یبیتو دا پیغمبر شپتی ری یجافی جافا یجافی مانا دی ای لرکول تا تا جافا جنوبو هم یجافی دا پیغمبر لرکی علیکا چشه لری کئی جنبهو خپل اڑخ دا خپل اڑخ دی لری کئی دا چان لری کئی عن فراشهی دا خپلی بشترین علیکا چه دا شپی دا خیر شی کنه نستاسو بکتلی دا بشتر پسری بانده دا سی خوگشی او دا که خیالی دا سرکوز شیطان نده دا غرازی کنه دل تسری بانده دمونه چه علیکا اللیلو طویل علیکا اللیل طویل دا شاد د دې سر سره د غلطناستی د دې سر شاته او دا د کډ کوډګرو په شان دغه کی دا ټکی وی او غ غنډی لګی نو دی یو جافی جنبه عن فراشه د لری لری کی خپل اڑخ عن فراشه د خپل بشترین دا کلا اذا استسقلت بالمشركين کلا چه درانشی پا مشرکانو بانده المزاجعو زین دودکی دو پا دی مشرکانو بانده دودکی دلو دا او زین چی کمی بیشتری دی دا پی درانشی نشی تی را پاسه دی زمان خوک پیغمبر اسلام دغه وقت کم را پاسی الفاظو تا گوری بیووائی وفينا رسول الله يتلو كتابه پمنکی اوسی گید الله رسول يتلو كتابه او اغه تلاوت کوي د الله د کتاب اذا انشق معروف من الفجر ساطع ا کله چ اوچوي اغه مشهور شه من الفجر چ اغه سبوی دی او ساتعو راختون کی وی ساتعو راختون کی ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ارانا الهدى دی پیغمبر او خود مونږ ته هدایت او دین بعد العمى پس دړون والینا مراد دړون والینا دی گمراهی فقلوبنا نو زمونږ زړونه به په دی پیغمبر موقناتون یقین کوون کی دی او څنګه یقین کوي انما قال واقع چې هغه خبرې چې دا پیغمبر وی واقع دا واقع کیدونکی دی یبیتو یجافی جنبه عن فراشه یبیتو شپتی ری یجافی په داسې حال کې چې دی لری کوي جنبه خپل اړخ عن فراشه د خپلې بشترینه دا کلا از استسقلت بالمشرکین المزاجعو پا آغا وقتی چه درانشی پا دی مشرکانو زین دو دکی دو دا عبدالله ابن رواحا شیرونه دی دا جناب محمد رسول الله پا بارکی ویلی دی دا دیر لوی قصیده دا دلتا تیو سو نقل کری دی اوس دی که دا قیام اللیل بحث چر تر آغی سوگ وی دادا دیزن معلومیگی چه یتلو کتابه دا اللہ کتاب وی طولش پا لگیای ترده پوری چه سبی راخیجی دا سبی در آخطو وقتیم دی تلاوت کئی معلومیگی طولش پا لگی کئی یا دادا دیزن معلومیگی در رستانی نده یو جافی جنبه هن فراشیه اغل ریکی خپل ارخ د خپل بشترینه بشتره الته غرزولی او دې چې دینو الله ته په عبادت باندې ولاړی اسې مدلی رښتیا وایا چې کوم کار همیشه رسول الله کوي هغه کې به فضیلت او ثواب که نه بیو بالکل به تابعه عقیل متابعت کړی دی هغلته یونس روایت د چا نه کوي د ابن شهاب نه کوي وی متابعت کړی دی د یونس عقیل اصل کې دلته دا مسله ده امام زهری نه دی امام زهری په دې حدیث کې او په دې سند کې د امام زهری استاد څوک دی نو دلته شاګردان د زهری مختلف دي یونس او عقیل دا دواړه راپاسي د ابن شهاب نه روایت کوي او ابن شهاب وایي چې ما ته خبر استاز راکړی دی حیثم د ابن شهاب استاز څوک بیانوي حیثم لیکن وقال زبیدیو دا اوس بل دغه دې طریقه ده ویلی دی امام زبیدی دا بل محدث دی اخبرنی زهری خبر را کړی دی ما ته امام زهری عن سعید د سعید ابن مسیب نه والاعرج او د اعرج نه پرون تیر شوي عبدالرحمن نامی ده د اعرج نه عن ابی هریره نو څو ګوره دلته د زبیدی په روایت کې د امام زهری استادان څوک دي هغه دغه نه دی ښه حیثم نه دی سعید ابن مسیب دی او اعرج دی دی کې وایي څه مسله نشته دی کیدی شي چې امام زهری دا حدیث د حیثم نه هم اورېدلی دا د سعید صاحب نه هم اورېدلی وي او عبدالرحمن ابن هرمز اعرج نه هم اورېدلی قال عبدالله ابن عمر وایي دا واقعه مخکې هم تېره شوې ده لږ الفاظو کې فرق دی قال عبدالله ابن عمر وایي رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد فزمان رسول الله كي ما ولد فزمان رسول الله كي دشبي مخوب ولد دا مخکې تیر شوی ما ولد خوب فزمان رسول الله كي او څنګه خوب می ولد كأن بيدي لك چتب و زما پلاس کې قطعتون یو ټوکړه ده استبرقین د غټو ریخمو خوب وینم په خوب کې د غټو ریخمو داسې یو کوده مې راغستې ده کوده او لاس کې مې نیولې ده او عجیبه شی دی په جنت کې ګرځم چې چرته مې اراده وشي چې یاره هغه ځای کې ناست وي دا د ریخمو دا دغه نه دی دا ما سره چې دا لږه اونې کوده ده دا لکه د دغه پشان ججس پشان پر ما والوځی هغلته مې بوزي چې هلته ناست یم او هغه ځای کې مې ړوشي دا دغه چې دی ما را والوځی هلته مې بوزي دا دغه نه دی دا د ریخمو دا دغه دا کومه کوده چې ده دا اوس هغه ایمان او دین دی کأن بیدی لکه ته به وی چې زما په لاس کې قطعت استبرقین یو ټوکړه ده یو شوړه ده د غټو ریخمو فکأنی لا اریدو لکه ته به وی چې زه اراده نه کوم مکانا د یو ځای من الجنت په جنت کې په جنت کې ما چې چرته د یو ځای اراده وکړم چې دغلته خو لږ ناست وي الا طارت الیه مگر دا ټوټه د ریخمو دا وروالوځي هغې ته او مالته بوزي دا مې یو ولیده دا اوس ګوره د ده کمال دی چې جنت ته الله داخل کړی دی او دین ورسره دی لیکن بل پلو ورأیت ما ولیده دا مخکې تیر شوی دی کأن اثنین لکه ته به وایې چې دوه کسه دي اتیانی ما ته رالل هلته مخکې ویلي و دوه ملایکې وې ما ته رالې زه ونیوم ورأیت ما ولیده کأن اثنین لکه ته به وایې چې یو دوه کسان دي اتیانی اما ترالله دی اتیانی پسې مدلی ستانو څخه کې څه شی دی ته وایه بی دی نسخه کې لږ فرق دی زمان دم داسې ده زما غم داسې ده لیکن ما سره بل کې دغه د کتاب د هغې کې صحیح ده او جوړیږي م نه دا داسې اتیانی دا دوه کسه راله ما ته زما هغه بل دغه کې داسې دی اراده تسنیه ده دغې دوو کسانو اراده وکړه زمونږ دی کې ګوره اراده دی که نه دا اراده خو د مفرد صیغه ده تاسو پکې ګوتې مه وهئ خو دا ټکې دی دغه دی اراده د دواړو اراده وکړه هلکه د څه شي اراده یې وکړه ان یذهبا بی چې ما بوزي الی النار اور د دوزخ ته غالبا مخکې تیر شوي بوتل هم دی وایي چې ورلم د جهنم دا کنده چې ده دا داسې جوړه شوې وه لکه تا به وی کبیرن لکه کوی چې تاسو هغه غاړه یې جوړوئ که توی بیرن لکه هغه غاړه د کوی خیر چې دی ته بوتلم او خدایه داسې دی چې ګورو دریم کس راغی فتلقاهما نو دې دواړو ته مخې له راغی ملکن یو ملیکه دریمه ملیکه ورته راله او وایي دا څه کوې ده خو اول تسلي ما ته راکوي ما ته وایي فقاله دې دریم ملیکې راته ووی چې ګوره یاد ساته لم ترع ته به اونه یرولی شي یرې مرې د زړه نه وباسه لم ترع د مجولي صیغه ده ته به اونه یرولی شي او دوی ته وایي خوشی کې خلیا عنه خوشی کې ده اوس وګورئ خوب دی په خوب کې د عبدالله بن عمر یو دا د فضیلت بیان شو جنت ته داخل شوی دی او په جنت کې وسره د ریخمو چې دی نو یو دغه دی شوړه ده او چې چرته په جنت کې دی وغواړي دا شوړه یې والوزئ یا غځای ته ورسئ لیکن بل پلو لږ غوندې خبره پکې ده دا هم لږ کمی دی که نه چې ملیکې رالې وینې وه او د جهنم د اور غاړې ته یې بوته ښه که ستاسو خیالو مخکې موږ څه ویلو عبدالله بن عمر وایي چې خلک به راتلل رسول الله ته به خپل خوبونه بیانول که یادمي رسول الله به ورته تعبیر کو ما به وی ربه چې ما هم یو خوب لیدلی وی چې پیغمبر علیه السلام ته مې بیان کړی وي او ده راته تعبیر کړی وي دی د ځان نه داسې ناامیده شو وایي ربه ما کې به څه خیر نه نو چې زه خوب نه وینم وایي بله شپه چې ګورو نو ما دا خوب ولید چې ما دا خوب ولیده نو ما رسول الله ته د بیانولو اراده وکړه خو زه هغه ته نه شم مخکې کېدی نو زه لاړم خپلې خور حضرت حفصې ته وایي ما ورته وی خورې ما داسې داسې خوب لیدلی دی او ته د رسول الله نه پوښتنه وکړه چې ما ته تعبیر وکړي ښه فقصت ما ډېر خوبونه لیدلي خو یو پکې ده فقصت حفصتو نو بیان وکړه زما خور حضرت حفصې علی النبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام احدا رؤیایا یو دغه خوبونو زما په هغه خوبونو کې یو دا خوب و چې دا مې ولیده هغه بیان وشو نو پیغمبر علیه السلام څه وایي فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وایي نعم الرجل عبدالله ډېر ښه سړی دی عبدالله خو لو کان یصلی من الليل کاش چې د مونځ کولې د شپې دا لږ نقصان پکې و چې دا نقصان یې ځان نه ایستی وي معلومیږي دا خبره چې انسان ته چې کمال میلاویږي نو په قیام اللیل باندې میلاویږي نو فضیلت شو که نه شو ښه هغه طالبانو به بیتونه وي نور هم ډېر اوچت زیات دي خو یو بیا پکې دا نیم بیتې وي چې ومن طلب العلا سهر الليالي. ومن طلب العلا سوق چه طلب کئی دلوچت وچتو مقاماتو دوچت وچتو زینو نو سهر الليالي اغا برونوی سه شپی. دا علما چه تاسو گوره دا لوی لوی علما دا پا مفتو که علمان شوی ندی دی خورانو شپی رونی کلی دی. دا پیران چه تاسو توائی دا پلانی پیر دی و دا پلانی پیر دی دا اسی پیران شوی ندی دی تروسه پور شپی رونی نزکه دی کمال ترسید لی دی. ومن طلب العلا سهر الليالي. خیر دا واقع خوش و دا عبدالله ابن عمر شاگر نده حضرت سوگ ده حضرت نافی ده که نافی وی چه فکان عبدالله نو عبدالله دا دین پس یسلی من اللیل چه آقا با همیشه مزدش بیکو وکانو یو دقا دویم دا قیام اللیل فضیلت وکانو دا بلا واقع دا وکانو لا یزالون یقصون او صحابه چی دی همیشه دوی چاوی با بیانو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبر علیہ السلام و سلام الرؤیه. خوب دا یو لوی حدیث دی دا اغا حدیث تکلی را غشتی دا او اغا خوب داو چه انها فی اللیلت السابعه من العشر الاواخر چه دا لیلت القدر دا پا اومشپک دا داخیری عشرونه. دا مسئله و چه لیلت القدر پا رمضان که دا نو دا مشکلاتو چه رمضان پا آخری عشرو که دا کم عشرو که پا ولشپک دا دویمه که دا دریمه که دا سلورمه که دا دیر صحابه را لیل پا مختلف وقتونو که اوی با رسول الله تاوی چه حضرت منگ خوبولی دا چه لیلت القدر دا آخری عشری پا ومشپا دا آخری عشری ومشپا سه مرزی ویشتم رزی کنه ویشتم یو صحابیم دا خوبولی دا بل صحابیم دا خوبولی دا بل دیر صحابو گوره کنه وکانو او دا صحابه لا یزالون همیشه و یقصون چی دی با بیانو پا پیغمبر علیه السلام بانده ارو یخ پل خوبونه او سببی چی انها دا لیلت القدر شپا فی لیلت السابعه دا دا پا ومش پا دا من العشر الاواخری دا غا اخیری عشرو پا ومش پا جاغا ویشتمه دا دقا وقتی اللہ پیغمبر علیہ السلام تم علم ورکو فقال النبی صلی اللہ علیہ السلام نو پیغمبر علیہ السلام وی ارا رؤیاکم ما اولید استاسو خوب دا تاسو چی سنگ خوب اولید ما مولید ما اولید دا استاسو پشان خوب قد توات ات چی دا برابر شوی دی فی العشر الاواخر پا غلس و آخر شپو کی ستاسو دا خوبونو ندا معلومی گی چه لیلت القدر پا آخری عشرو که دا و بیا دا آخری عشرو پا ویشتمه که دا اوسا دا دا شپی دا غچه دینو دا مفت نمیلوی گی دا با قیام و لیل که فمن کان متحریها سوک چوی طلب کون که دا دی شپی فمن کان متحریها سوک چوی طلبگار او طلب کون کی دا دیش بی من العشر الاواخر دا غلس و آخرون نو آغا دی سکی قیام الفلیت حرها نو دی دی طلبو کی دا غی من العشر الاواخر پا غلس و آخرو کی قیام اللیل دیکی بیا فضیلت دا قیام اللیل را غی. باب المداومت علا رکعت الفجر. امام بخاری بل سر نمک دی الکا زمون زمیدار ندی اغم قیام اللیل کهی کل نا کل خوش قیام اللیلو که نو دسار موز کذا کهی دشپی را پاسی شپتیره کی سارتی مصباتی الک قیام اللیل مکوی خو گوری د قیام اللیل سرا د سحر د منظم اهتمام کوی د سحر منسکه د سنت ندی گوری د سنت لیر اهتمام کوی نو دا باب دی المداومتی د همیشه والی علی رکعت الفجر پا دو رکعت سنت د سبی سنت ندی نا خو ټول سنت تی خو د سحر دو رکعت چې دی کنه دا بی اندازې قوی سنت تی خا دا دومره قوی سنت تی سنت موقت چه قریب ال الواجب واجب ته دا قریب دی ګوره دغه وجه ده تاسو چې راشئ او جمع ولاړی د ماسپخین سنت کولی شئ نشئ کولی فوراً به جمع کې شاملیږي لیکن چې سحر راشي او جمع ولاړی او ته پوهیږي چې زه امام صاحب په دویم رکعت کې رالاندې کولی شم نو په کار وو چې دلته بار چرته ودرېږي او سنت وکړي بیا راشي په جمع کې دغه شي شامل شي حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثنا جعفر بن ربيعه عن غير عن مالك عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت حضرت يا شبيبي وي صلى النبي صلى الله عليه وسلم منذ كبيغمبر عليه السلام على عشاء نماسوتان نماسوتان منذ يوك فرز بيا كور تراغي ودشو ثم صلى ثماني ركعات بيا رسول الله شدي پكور كي اتا ركعات منذ كو مراد دا دي اتو ركعاتون اغا تاجود دي قيام الليل وركعتيني او بیا دو رکعت دلته بیا دغه وکړه ویتر ورکعتین او دو رکعت یو کړه جالسن پناست اخر کې بیا یو دو رکعت مختصر پناست وکړه او دا غینه پسو چې کله خوسبی روخت کنه ځانو شو بلال سی بزانو کو نو سو ګورئ ورکعتین او رسول الله بکول دو رکعت بین النداءین په منځ د دغې دوو اوازونو کې دوه اوازونه څه دي یو اذان او یو اقامت چې سحر به اذان وشو نو د اذان نه پسو او د اقامت نه رستو د اذان نه پسو د اقامت نه مخکې رسول الله به دغلته دوه رکعته سنت کول او راروان دی بیا اندازې مختصر کول ولم يكن يدعهما او رسول الله بن پرخودل دا دواړه ابدا همیشه وګورې کنه د سرنامه سره تعلق راغی کرانغي همیشه والی په دې سنت باندې رسول الله بدا همیشه کول باب الزجعتی دا باب دی د اړخ لګولو علی الشق الایمنی په خې طرف بعد رکعات الفجر پس د دوو رکعاتو سنت د سبینه زجع اړخ لګول زجع ام ناری اړخ لګول لیکن موږ به په صرف کې وی چې صرف کتابونه به موږ وی نلته به داسې و چې الفعلتو للمرتی فعلتون وزن چې راشي دا د کرتونو دپاره راځي نو زجعتون معنا کوي یو ځل اړخ لګول داسې وایي زجعتین دوه ځله اړخ لګول نو فعلتون وزن چې راشي دا ده کرتونو دپاره راځي نو زجعتون یو پیره اړخ لګول او ولفعلتو للهیئت او فعلتون وزن چې راځي نو دا د طرز دپاره راځي طرز نو زجعتون معنا دی طریقه د اړخ رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې سنت وکړه او هغه به بیا د اړخ لګو نو په کومه طریقه به یې لګو نو دا باب دی د اړخ لګولو په ښي طرف باندې پس د دو رکعتو د سبینه د پیغمبر علیه السلام مختلفې طریقې دي تاسو ویلی دي وبهم وایې چې تعجد به وکړو تعجد به موشو چې اذان به موشو بیا به دو رکعت سنت کول نوره به داسې کول کله نا کله به رسول الله اړخ هم لګو او کله نا کله به رسول الله اړخ نه لګو دا اړخ به کله لګو مخکې تاسو روایتونو کې که ستاسو خیالو دام راغلی دي رسول الله به تهجد وکړه، لږ وخت به پاتې و. حضرت عایشه بیبی وی نورا بغې که زه به ودومه ویښه به وم، ما سره به څه کولې خبرې، اړخ به یې ونه لګو، او که چېرې زه به ودوم ده به اړخ ولګو. د دغه نه د سبۍ د راختلو نه مخکې دام راغلی دي، دام راغلی دي چې رسول الله به کله سنت وکړه، نو که زه به ویښه ومه ما سره به یې خبرې کولې، او که زه به ویښه نه ومه اړخ به یې ولګو. نو رسول الله اړخ لګولې هم دی، او دا اړخ لګولې پریښې هم دي. او رسول الله چې اړخ لګولې دی چرته یې لګولې دی؟ د سبۍ راختلو نه مخکې هم لګولې دی چې ستړی به وم، او د سبۍ راختلو د سنتو نه پسې هم کړی دی. اوس مسئله څه ده چې مونږ سنت وکړو نو څنګه پکار دی؟ امام شافعي رحمه الله وی چې د سنتو پسې اړخ لګول چې دی سنتون، دا سنت دی، خامخا به اړخ دلته داسې لګې. ولې وی؟ په بخاري کې راغلی دی کنه چې رسول الله به دغه کول، نو لکه په بخاري کې خدا هم راغلی دی چې رسول الله به که حضرت عایشه وی زه ویښوم نو ما سره به دغه کولې خبرې کولې، نو بیا خو پکار و چې سړی ښځه هم راویښي او سره خبرې کوي. رسول الله سلام چې اړخ لګولې دی، ګورې د سنتو نه مخکې هم لګولې دی، سهار به لا نو راختلی خو هغه و پیغمبرم چې دا اړخ لګولې دی خدای په خیر کې دی، د عبادت په طور باندې نه دی کړی، بلکې دا به استراحت په طور باندې کړی دی. ناس امام شافعي سی وی سنتون، دا بعضې خلک وی مستحبون، مستحب دی. زمونږ د احنافو دغه دا دی چې که اړخ لګې ام جایز دی مباحون، که نه لګې ام جایز دی، نه پکې اجر شته نه پکې ثواب شته. که څوک اړخ لګی لګی دی، که څوک اړخ نه لګی نه دی لګی. حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت حضرت عائشه بيبي ويكان النبي صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر علیه السلام دا طریقه وا، اذا صلى ركعت الفجر چه کله باغه وکړو دو رکعت مونز د سبعی سنت، نو استجاء هغه به اړخ ولګو، علی شقه الایمن پخی طرف، ای داسې پخی طرف به دغه شو، دا څنګل به په ځمکه کیښو، او دقسې د لاس به د سر ته کیښو. خو دا همیشه نه، کله نا کله، کله به یې دغه نه سنتو نه مخکې کول، کله به یې رستو کول. باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یستجب، دا بله مسله کوي امام بخاری. یو دو مسلې بیانوي. یو مسله دا بیانوي که یو سړی سنت وکړي د سحر، او دې ډډه ونه لګوي، همداسې ناست دی، دا جهیز دی که نه؟ و یو. دویمه مسله دا ده چې د سحر سنت تاسو وکړې، نو د سنتو او د فرضو په منځ کې خبرې کول څنګه دي؟ زمونږ زمیدار خلک وی یکرهو، دا مکروه دي. اکثر چې زمیدار کمې خبرې کوي دا سختې خبرې، هغه ټول غلطي. زمیدار وی چې د سحر سنت ته وکړو، نو د سنتو او د فرضو په منځ کې خبرې کول نه دغه دي، یکرهو مکروه دي. خودیم په خیر کې دا تاسو د ځانه څه خبرې کوئ؟ دا به درته ثابته کړي د سحر سنتو او د دغه چې دی د فرضو منځ کې خبرې نه کول دا ثواب نه دی. هغه چې کوم ځای خبرې نه کول دي هغه هم پریښی دی، هغه دا دی چې د سحر جمع وکړه، نو د جمع پسې تر دنور د راختو پورې خبرې دی خبرې نه کول دی کې ثواب دی. سحر جمع وکړي، زمونږ د اکثر استادان دا که یخو درسونو لذي خو دغه نه کوي خبرې نه کوي، نو د سحر د منځه پسې تر د نور راختو پورې دې وخت کې خبرې نه کول، دا اجر او ثواب دی. خو د سنت و د دغه منځ کې د فرضو منځ کې خبرې نه کول دا صدقه نه دی. رسول الله سلام به کولې هم. من تحدث، هغه څوک چې هغه خبرې کوي، بعد رکعتین پس د دو رکعتو سنتو ولا، نو دا جایز دی. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې ولم یستجی، هغه اړه خو نه لګوي هم داسې ناستی. بلکل صحیح ده، که کینې کینه، که ډډه لګیا ډډه ولګوه، که چېس کې چې اوسکه. حدثنا بشر بن حجاج قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم ابو النزر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وي پیغمبر علیه السلام كان اذا صلى داغه طریقه دا و چې کله باغه منځو کو د سبې سنت فان كنت مستيقظه ان که زه به ویښه وم نو حدثني ما سره به څه کولې خبرې به کولې هغه دې د سنتو نه پس خبرې رالې که رانلې تاسو چې زمیدارو ته دا خبره وکړې نو هغه وایي نه مړه نو خو رسول الله و نو موږ خو نشو کولی هلکه داسې نه خو رسول الله وایي هم دې ته که نه چې هغه څه کوي تو هم هغسې کوه نو فان كنت مستيقظه که چېرې زه به ویښه وم نو حدثني ما سره به خبرې وکړې و الا او که ویښه به نه ومه نو استجا رسول الله به ډډه ولګوله. معلومیږي دا ډډه لګول په نیت د عبادت نو، دا په نیت د استراحت و. نو ډډه به یې لګولې وه لګولې وه حتی تر دې پورې یؤذن چې هغه ته به خبر ورکړی شو بصلات د منځه. اکثر به بلال راغی ورته به آواز وکړه چې حضرت د جمع وخت دی راځئ، نو بس بیا به پاڅېده او جمع به یې وکړه.